Wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 lutego, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. By uniknąć kwarantanny, wracając z zagranicy, trzeba mieć dowód zaszczepienia. Trwa walka z czasem i walka z roztopami na Wiśle. Wiosna puka do drzwi, mamy dowód. Od dziś osoby wracające do Polski z zagranicy, jeśli chcą uniknąć kwarantanny, muszą mieć zaświadczenie o zaszczepieniu preparatem dopuszczonym na terenie Unii. Zwolnione będą m.in. osoby uczące się w Polsce lub sąsiednim państwie. Kolejne obostrzenia mamy poznać jeszcze dziś, najpóźniej jutro. Nieoficjalnie mówi się o ponownym zamknięciu hoteli i stoków narciarskich. Chodzi o zatrzymanie transmisji wirusa, która w ostatnich dniach niebezpiecznie rośnie, mówi wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Będziemy mówili o tym, aby jak najszerzej doprowadzić do spadku mobilności ludzi. Nie będziemy mówili chociażby o stokach narciarskich, o hotelach, choć to nie jest przesądzone i chcielibyśmy już wdrażać kolejne protokoły bezpieczeństwa dla takich branż jak gastronomia, kluby fitness, siłownie, no ale na ten moment oczywiście jest to niemożliwe. Ostatnie dane resortu zdrowia to ponad 3800 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 1300 więcej niż na początku ubiegłego tygodnia. Na fermach norek w Polsce obecne są już mutacje koronawirusa, powiedział w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Grzegorz Puda. Każde wykrycie patogenu w takim gospodarstwie będzie wiązało się z likwidacją całej hodowli, powiedział szef resortu rolnictwa. Norki na terytorium Polski, podobnie jak w Holandii, Danii czy Francji, są już zakażone wariantem ludzkim wirusa. Tak samo zresztą wiemy, że wirus ten w norkach może mutować. Zdrowie ludzkie jest najważniejsze, a doświadczenia duńskie i holenderskie wykazały, z jakim ogromnym mamy do czynienia zagrożeniem. Według ekspertyz z Ministerstwa Rolnictwa koronawirus może się przenosić z ludzi na zwierzęta i odwrotnie. Temperatura w górę idzie także poziom Wisły. Na Królowej Rzek trwa walka z czasem. Sytuacja w Płocku jest stabilna, ale wciąż kryzysowa, mówi prezydent miasta Andrzej Nowakowski. Kluczowe jest to, żeby lodołamacze, które operują od kilku dni między Włocławkiem a Płockiem, rozbiły zatory, które stworzyły się na wysokości Popłacina i Brwilna. Już wczoraj udało się lodołamaczom część jednego zatoru rozbić. W efekcie woda nieco opadła. Na wszystkich rzekach w kraju w trzech miejscach ogłoszono stany alarmowe, w 27 ostrzegawcze. Czy na Plac Łubiański w Moskwie wróci pomnik Feliksa Dzierżyńskiego? Rosyjski historyk Igor Czubajs nazwał ten pomysł wypowiedzeniem wojny własnemu narodowi. Pomysł budzi zaniepokojenie rosyjskich obrońców praw człowieka, którzy twierdzą, że pomników twórcom terroru nie należy stawiać ani w Rosji, ani w żadnym innym kraju. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego stał przed moskiewską siedzibą NKWD KGB do 1991 roku. Na fali demokratycznych przemian został zdemontowany i przewieziony do muzeum. W ocenie filozofa i historyka Igora Czubajsa już sama dyskusja o ewentualnej odbudowie monumentu jest jak wypowiedzenie wojny własnemu narodowi. Współcześni czekiści, których dziadowie przyjaźnili się z gestapo, marzą o postawieniu pomnika Dzierżyńskiemu dlatego, że on symbolizuje ideologiczny powrót do Związku Radzieckiego, napisał Igor Czubajs na blogu Echa Moskwy. Dalej rosyjski filozof wzywa do przeprowadzenia ogólnokrajowej dyskusji i plebiscytu w sprawie demontażu w całej Rosji pomników Lenina i wszystkiego, co kojarzy się z sowieckim państwem, w tym, jakie są podobieństwa między Stalinem i Hitlerem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kibice wracają na stadiony. Na razie niestety nie u nas, a w Anglii. Od 17 maja kibice będą mogli na własne oczy zobaczyć końcówkę sezonu Premier League. To element planu wychodzenia z lockdownu, jaki wczoraj ogłosił premier Boris Johnson. Liczba kibiców będzie zależała od wielkości stadionu. Od 21 czerwca mecze już z pełnymi trybunami, a to oznacza, że spotkania na Wembley podczas Euro będą odbywały się na stadionach wypełnionych po brzegi kibicami. Jeśli ktoś ma wątpliwości, że wiosna zbliża się wielkimi krokami, to to dowód. W Babiogórskim Parku Narodowym obudził się niedźwiedź. Jak mówi dyrektor parku Tomasz Pasierbek, misia zdradziły ślady na śniegu. Otrzymaliśmy informację od turystów, że tego typu właśnie trop dosyć dziwny został zauważony w pobliżu szlaku. No i nasi ludzie od razu udali się w to miejsce i faktycznie potwierdzili, że są to tropy niedźwiedzia, który wybudził się już i zaczął szukać pożywienia. Z kolei do Lipek Małych na Pomorzu dotarł pierwszy bocian. Dumni mieszkańcy nazwali go Grzesiem, który zimy się nie boi. ale patrząc za okno, jaka to zima. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Wtorek pod chmurami, w dodatku na krańcach północnych może słabo popadać. Uwaga na utrzymujące się nadal gęste mgły. Od 2 do 8 stopni na wschodzie, w pozostałej części kraju od 9 do nawet 14. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Tylko dziś i jutro w sklepach Euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. Tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1199 zł. Smart TV Philips, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, to jest ta pora, to miejsce i ten czas. Trójkowo, rokowo. 7,5 minuty po godzinie 10:00. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabkowski. Dzień dobry. My friend and me, looking through her red box of memories. Faded, I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Yes, there's love if you want it, don't sound like no song. Can't you see that nature has its way out wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, there's love if you want it, don't sound like no sonnet. No i może wywołamy trochę słońca, które podobno niedługo w Warszawie ma się pojawić. Chyba brakowało mi państwa i radia, bo dwa razy dzień dobry powiedziałem na początek, a no brakowało. I z tej okazji przygotowałem dzisiaj zestaw piosenek, który do 11 mam nadzieję umili nam ten wtorkowy czas. I can't stop when it comes to you. I can't cut you up, I can't imagine doubt. Audycja trójkowo-rokowo emitowana jest na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia codziennie od poniedziałku do czwartku, od 10 do 11. Dzisiaj wtorek, można napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i te nasze wtorkowe spotkania często mają charakter wspominkowy i tak sobie wspominamy dzisiaj rok 1997 i The Verve, niesamowity trzeci album Urban Hymns. No i teraz 95, pierwsza płyta Garbage. Let me dirty up your mind. I'll strip away your heart veneer and see what I can find. The queerest of the queer, the strangest of the strange, the coldest of the cool, the lamest of the lame. This is what he pays me for. I'll show you how it's done. Pain you feel like father. Tak, rok 1995, pierwsza płyta Garbage, w moim przypadku No to jeszcze doba kaset i ta kaseta jeszcze jest w pudełku schowana głęboko, głęboko, głęboko. Dzisiaj w wersji cyfrowej oczywiście na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dwa fragmenty z tego wydawnictwa, które mam nadzieję Państwo znają. Wow i Queer. No i które myślę, że dobrze było sobie wspomnieć. 21,5 minuty po godzinie dzisiaj. Tej dodam jeszcze, że jak na razie w roku 2016 ostatni album Garbage został wydany. Może coś dalej by się udało? Przecież lockdown to niesamowity czas, żeby coś tworzyć. Trójkowo-rokowo we wtorek, trójkowo-rokowo Australia. Everybody Here Hates You, Courtney Barnett. Tak pomyślałem, że mało ostatnio Kertnej w audycji trójkowo-rokowo, więc dzisiaj przez 4 minuty chciałem nadrobić tę zaległość. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Państwo pracują i podsłuchują, państwo pracują i usypiają, no ale do 11 tak nie będzie. Teraz zaglądamy na nową płytę Mogwai, As the Love Continue. Ona ciągle kręci się u mnie w domu, ale na razie cały czas Richie Sacramento, bo do reszty wydawnictwa dopiero docieram. Disappear. Udaje mi się i to coraz bardziej zabrać w muzyczną podróż, w którą zabierają nas panowie z Mogła i na swojej ostatniej płycie, ale gdzieś potem się gubię. Ale myślę, że jak się odnajdę, to więcej tego materiału na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia będę państwu prezentował. Kolejny nowy album Tindersticks, This Attractions. Niesamowita, niesamowita pływa, płyta nastrojowa na pewno, ale nie od razu dająca się pokochać. Ale potem, kiedy dochodzi do tego zbliżenia, no to już nie puszcza. I to nie jest tak, że ja czekałem na ten album. On się pojawił, no i znalazł się gdzieś blisko mnie i tak cały czas jesteśmy ze sobą. Ostatnimi dniami praktycznie codziennie. Tindersticks, This Attractions, 7 różnych pięknych muzycznych opowieści na tym krążku. Odsyłam państwa, jeżeli mogę już teraz powiedzieć, do przyszłotygodniowej audycji Dogrywka. Tam więcej materiału z tego wydawnictwa. Dziś trójkowo, rockowo-singlowy You'll have to scream louder. Mam wrażenie, że im dłużej z tym nagraniem, tym piękniej. W Warszawie się przyjaśnia, znaczy, że słońce tuż, tuż, a w audycji mam wrażenie, że schodzimy coraz niżej do brytyjskiej piwnicy, takiej jesiennej piwnicy. Program trzeci Polskiego Radia, a w nim trójkowo-rokowo, wydanie wtorkowe, a w trójkowo-rokowo Joy Division. 20 minut zostało do godziny 11. 18 czerwca ukaże się nowa epka Silk for the Straving formacji The Lounge Society. Oto zapowiedź. Chase the ideals on the screen. Breed a vicious way of thinking off the screen. Fashion's all they got. Well, they've got no fashion at all. Their servants to fail. Comes to pochodzą z hrabstwa West Yorkshire, Long Society, Keynes Heresy. 18 czerwca, tak jak powiedziałem, nowa epka Silk for the Strubbing. Wśród inspiracji Talking Heads, The Velvet Underground, trochę nawet było to czuć w tej piosence. Prawda? michał.grabkowski@polskieradio.pl. No czego państwo nie robią o tej porze? I to wszystko mam napisane, ale może nie będę o tym mówił, bo nie starczy miejsca na piosenki, które mam przygotowane. Oto następna z nich. Nowy Jork. Last night, she tym roku minie 20 lat od ukazania się debiutanckiej płyty The Strokes, Is This It? Pamiętam, że nie od razu zaprzyjaźniłem się z tym wydawnictwem, a dzisiaj mogę powiedzieć, że The Strokes, jak to się mówi, mogę jeść łyżkami. Prosto z Manhattanu. A prosto z Płocka panowie, którzy żegnają się, żegnają i pożegnać nie mogą przez całą pauzę koncertową. Ale to może dobrze, bo może przemyślą decyzję i zostaną jeszcze z nami na kilka lat. Znowu wielki problem. Chciałoby się zagrać Lao Che w audycji trójkowo-rokowo i po który utwór sięgnąć z repertuaru tak bogatego i tak pięknego. 8 minut do godziny 11, o 11 serwis, potem Piotr Łodej przyjmuje stery i zaprasza na trójkę do trzeciej. My dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, które zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja nazywam się Michał Grabkowski. Życzymy Państwu miłego dnia. Wczoraj tam na linii. czeka mrok. W koło tyle domów, w domach tylu ludzi, tylu żyje w kłamstwie i obudzie. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście cały czas. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Na ulicach mego miasta możesz być wtedy ty. To oni chcą cię sprzedać, to oni chcą cię kupić. A ty nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się ogubić. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. A ja żyję, żyję w tym mieście cały czas. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie. Nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia. Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco